گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 443. این برنامه با همکاری شهیدی، اهدیه، حبیب الله بدیعی و صارمی تنظیم گردیده. آهنگ از مهدی خالدی، تنظیم از جواد معروفی. اشعار به ترتیب از سعدی، نشاط اصفهانی، خواجوی کرمانی. گوینده آذر پژوهش. هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری، بار دوم ز بار نخستین نکوتری. انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. با دوست کنج فقر به، بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. فکرم به منتهای جمالت نمی رسد، کس هرچه در خیال من آید نکوتری. شاد بابا افسانه چن، افسانه چن. در گوش از بابا افسانه thank you. که محرم شد به او بیگانه چند جمال شام نا پیدا و انسو از آتش به جان پروانه چند یا صحبت فرزانگان ملول صحبت فرزانگان خوشا چند جان خوشا ویرانه و دیوانه چون اسیر است در آن زلف سمنسای دلم، چه کند گر نکند در شکنش جای دلم. بشد از دست من بی سر و بی پای دلم، دلم ای وای به دل، وا دلم ای وای دلم. دلم ای وای به دل، وا دلم ای وای دلم. بشود از دست منی خوشا پای گلو پای گلو فصل بهار فصل بهار و لب رود خوشا پای گلو پای گلو فصل بهار فصل برنامه شماره 443 گلهای رنگارنگ.